जा सोने यार वे मुट्ठी विच पई है मेरी जान इवे मैं करा चन्ना प्यार रुली रुली रुली रुली रुली रुली मैं रुल गईया चन्ना तेरे कदमा च रुल गईया बस जा